سورة المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. الله بازاري مهربان جي نالي سان شروع. هيك سوال كندڙ كافرن تي پوندڙ عذاب جو سوال ڪيو جنهن کي کو هٽائڻ وارو ناهي جو وڈن مرتبن وارے اللہ جے طرف کھاں پوندڑ آہے جے دین جی ڈیگ 50,000 ورے آہے تہ میں ملائک ایں جبریل اللہ دا چڑھندا. تہ کرے تو چنگو صبر کر سو تا کافر انہ دین کے پرے دسن تھا ایں اسی انہ کے ویجو تھا دسوں جے دین آسمان پگھرل ٹامے وانگر تھیندو ایں جبل رنگل ان جا تھیندا ऐं को माइट कंहिं ॿिए माइट खां न पुछंदो. थोरे जो उहे खेन ॾिसण में ईंदा गुनहगार घुरंदो त जेकर हुन ॾींहं जे अज़ाब जे बदिरां पंहिंजा पुट बदिलो ॾिए ऐं पंहिंजी ज़ाल ऐं पंहिंजो भाउ बि ऐं पंहिंजो उहो सारो कबीलो बि जंहिं खेसि टिकायो थी ऐं उहो बि जेकी सभई ज़मीन में आहे. पोइ संदसि उहो बदिलो ॾियण छॾाइसि. ईअं नाहे बेशक इहो दौज़ख उलामबन वारी बाहि आहे मथे जी खल खे छिकींदड़ आहे. जेको ख़ुदा खां पुठीरो थियो ऐं मुंहुं मोड़ी आई तंहिंखे सॾे थी ऐं माल गॾु कयई पोइ सांभी आई. وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون بے شک مانو ہرس وارو پیدا تھیل آہی جڑے کو لکھ پہچندو آتھس تا داہوں کندو آہی این جڑے کو سکھ پہچندو آتھس تا کنجوز تھی دو آہی پر اوہے نمازی نا جے کی پہنجی نماز تے ہمیشہ پورا ہن این اوہے بجن جے مالن میں خدا جو حصو مقرر تھیل آہی سوال کندر این نا سوال کندرن لائی این اوہے جے کی قیام جے دین جو یقین رکھن داہن ऐं उहे जेकी पंहिंजे पालनहार जे अज़ाब खां डिॼण वारा आहिनि बेशक संदन पालनहार जो अज़ाब अहिड़ो आहे जंहिं खां बची न सघिबो ऐं उहे जेकी पंहिंजनि उघड़नि खे निगाह रखण वारा आहिनि पंहिंजनि ज़ालनि या पंहिंजनि बाननि खां सवाइ पोइ बेशक उहे मलामत वारा न आहिनि पोइ जेकी उन खां सवाइ ॿी ॻाल्हि तलबींदा से ई हद खां लंघण वारा आहिनि ऐं उहे जेकी पंहिंजनि अमानतनि खे ऐं पंहिंजनि अंजामनि खे पूरे करण वारा आहिनि ऐं उहे जेकी पंहिंजनि शाहिदियुनि ते क़ाइम आहिनि ऐं उहे जेकी पंहिंजे निमाज़ जी संभाल कंदड़ आहिनि उहे बेहिश्त जे बाग़नि में इज़त सां रहंदा عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وي كافرن کي ڇا ٿيو آهي جو تو ڏاه کند کھڻي ڊوڙندا آهن سڄي پاسي کان ۽ کٻي پاسي کان ٽولون ٽولون ٿي منجھاون سڀ کو شخص नेमत वारे बेहत जे घिरण जी तमा करे थो छा ईअं नाहे बेशक असां उन्हनि खे उन शइ मां पैदा कयो आहे जंहिंजी ख़बर अथनि पोइ उभरंदनि ऐं उल्हंदनि जे पालणहार जो कसम खणा थो त बेशक असीं वस वारा आहियूं हिन ॻाल्हि ते जो उन्हनि खां चङा ॿिया मटाए आणियूं ऐं असीं खे आजिज़ थियण वारा न आहियूं पोइ ऐं पैगंबर उन्हनि खे एसी ठाह ठाहींदो ऐं रांदि कंदो छॾे ॾे जेसीं उहे पंहिंजो उहो ॾींहुं ॾिसनि جن جو کھیل انجام ڈجے تو جن ڈی قبرن ماں ڈوڑندا نکرندا جن توہے کہیں جھنڈے ڈاں ڈکن تھا ان وقت سندن اکھیوں جھکیوں ہوندیوں انن کے خواری وٹھی ویندی ایو اوہ ڈی آہے جن جو کھیل انجام ڈنو تھے ویو۔